قد آتي لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله الحق وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمل ترونها والقى في الأرض رواسي أن تمين بقوة مس فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأمنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان حكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وأمه على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في سقط أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فقل واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم سورت لقمان مکی سورت ترتیب کی یو درشم پس سورت روم نده او نزول کی او پنزوز پس سورت صحافات نده ربط دده دمک سرا ارکلا چمک سورت کی پیشباد توحید دلائل بیان شو نو لقمان کے پاگے دلائلی عقلی نقلی وحی بیانے یا روم کی زیر مومنان ہوتا نو لقمان کی اغا مسئلہ دے کر کے چاہا سبب دے بشارت دا چھ مسئلہ دے توحید دا یا سورت روم اختتام شروع پا ترغیب للقرآن دو لقمان پاول کے ترغیب قرآن طور کے امتیازات دو سورت لقمان سورت ممتاز دے فاغا وسایاو دو لقمان حکیم باندے فاغا دلیل نقلی دو لقمان حکیم باندے فاغا پنزو خبرو پا یو آیت کی چاہا خاص دے صرف اللہ پہ خاص پوئیگی پر سرپاگی نپوئیگی آخری آیات باندے او دارنگے نورم گن امتیازات دو سورت دی سورت مقصد و خلاصا سورت کی اجلہ سلاسا اقلی نقلی وحی او دا سورت تجمیل لے او تائید دے دمخ کی سورت دپارا الف لام میم او دا لقمان حکیم اغا وسایا دون ذکر کئی تلکات الکتاب الحکیم ترغیب قرآن کریم تا دا آیات اند کتاب دی حکیم مضبوط لا ناسق لہو رضی پاس حکم ناسق نشتا دا کتاب ہدایت دے و رحمت دے پاس موسینینو دا پاس موحدینو موحدین آیا کسانی چپا بندی کے دمانزو اور کئی زکاة ترا اور پاکر باندی یقین کئی دا کسان پا ہدایت دی طلب دا پر رمنا اور دا کسانی دے کامیابونا زجر مشرک تا پر شرک داغا ومن الناس من یشتری لاول حدیثا بعد دخل کنا اصوب دی چه غرکی تنتکور یشتری اخلی لاول حدیثی برباد خبری شراب ماند اغسطلو سرا برباد خبری سنگ اخلی پخواب کسٹی اغسطی پاگے بے پیسے ارکولی وس میموری کاری اخلی سیڈگان اخلی تھی ویشاج دشنا اخلی او پاغبان لہو لائب گوری نو پیسے پی اخلی پیسے پو رکھئی او گان بجالی اخلی نو قرآن میموری کارڈ نالی چھ دوروالی او آغا موبائل چوا چھے چھ دازانا لگ لگا ورما نو قرآن سیدی نالی نو قرآن دو پارا اسباب نبرابر ای او د فلم د پارا او د غلطو د بهای د پارا څنګه ار سره برابر ای 2G پی او 8G پی او ها دا 4G پی دا څنګه کلا غری پرې باندې پويږي جی پی باندې ها و من الناس مې اشتری لا ول حدیث او چې موبایل له کولاو کنه پایې کې خپل دنیا را ها هغه دنیا را هو من الناس من يشتري لا ولا حديث دین په تفوس نکی گستا دا تصویر او خل دا لا بل ګنارا حدا ار چا سب کلس او کلس کلس او کلس دا دین خبر نه چې دې ګنا سوړه را نبی علیہ السلام بی بی عائشہ ته وی حضرت داشی د قیامت پر سخ عذاب هغه مصورین ولای چا چې تصویر چینج کړي او تصویر وکړي او نن سبا دا مل درام دی نارینا زنانو کې بدلار شي او بیا چې کوم ځای کې خادی کومه ها زنانه چې چا خوږي نو زاره تصویر وباسي رو له تصدق ور کړي چې فلانی نو باسه فلانی نو باسه هغه زنانه نبی یو بل نو باسي او هغه بیا موبایل هغه چالوول کی رول لول کی بل لول کی هغه طرف لانی جنې تصویر او فوټو ده دا به حیا بیا تعلق جوړي او سره بیا پروګرامونه جوړيږي غلط ومن الناس مې اشتري لا ولديسا باز رخل غلا او سودي چې اصلي لا ولديس برباد خبره لا ول حدیث یا باز دخل غلا او سودي اصلي شري چې خوخي شرا شرا موږ مخیر دادا ازداد نه فهمه دا چا سره غورا کولو سره چې غورا کوي برباد خبره څنګه او ته وږي خورې ټنګه ټنګه ټنګه ایت ناشته وګولو نه نخري آغا او چې قران مل بسته سره یو خو د سجول کړی دی وګونو نه وګړه له وخاله وا ټول رن چې غربا په سندره ته بجاوي په وخت کې شیطان اوال پاګې تنګي کې نه هغه له وګړه نخري بېمانه او چې قرآن درس تا ته کیږي یو کور دی چاغو یرا منګواسن ټیپ لګو لګي کولا فریز نو صدا کاون ځان به واوري زکه ټیپ وکړنی نو زمنګ دا باوري نو هغه خکې دا گاون صدا نو گاون یاني دا غي مقابله کې سو لګي ډګو لګي د گاونو بجانو وې واوږه ته داله کې زبا دا ولګو نزا هوته زان سره جاته کې هغه سره هو نشي یعنی دا الله دی کتاب په مقابله کې ته आवाज د چا لګې د شیطان نو زان دې تبا کا ومن الناس ما یشتری لا ول حدیث لا ول حدیث شری سامان د سرود سامان د غانو بجانو سامان د غانو بجانو عبد الله بن مسعود جلاله وای واللہ والغنا قسم پا اللہ امدہ گانی دی گانی بجانی دی باند انسان صلی اللہ علی دی بلے بے حائے سی زنو تا او جبیاو تا گڑی گیا و پیر خوری او حریانی راشا کے گورا بیا بیاو ویچ پکر دو ارزم با ومن الناسی میشتریلا ولا دیس قرآن و حدیث چلے کم سیزنا منع کئی واقعی منع پکار دا یہ دی سبب تباہی جوری گی انسان اغا اسباب ملتوا چه تا اسباب پیدا کری دی اغا گوری سامان دو سرو دا تن تکور دارنگی حسن بسری مانا که دا غنا دا لحو الحدیث کل ما شغلکان عبادت اللہ حر اغا چیز چه مجبول که تان را دا اللہ دا دننا من الخرافات و الزحک والغنا چه اغا خرافات خلاگانی دیم غنادا گانی بجانی دی و شرک والبدا شرک و بدت تی کل ما شغالا کا ہر اغلسی چی مشغول کئی تالا را عن عبادت اللہ دا اللہ دا عبادت نا دا اللہ عبادت نا تاکمشے مشغول کئی من الخرافات و زہک والغنا و شرک والبدا شرک و بدت تالا دارنگی قرآن یو آیات نرے پا گانو بجانو پا بندیج بانی گن آیاتو نرے محکم بنی اسرائیل کی میو آیات تیر شیو وستفزیزو دیلیو کنو وستفزیزو من استفاد منو بسو تیکا آواز اس پورا استعمال کا کلکشا کلکی کا پا دیبانی آوازو ند سرو دو دارنگی نور آیاتو نرے لیکن اس صورت کی براشی اب ہمین حاضر حدیثی تاجبون و تضاکون و لا تبکون و انتم سامدون او تاسو دارنگی بلد ایک راجی صورت فرقان کم ترشیو والذین لا یشدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما فیضت مندی تیرے گا اغم آورا اوکا تیرے گی نو رب بے کوا وادا ناروا دی وی رب بنکے دے گانا بجانو بیا خلد آئے ہو اصوف بے کوم انشاءاللہ قرآن مگرے دے منگے کو دارنگی حدیث کی راضی اگرہ حدیث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمان پیغمبر سوئے اوے لیکونن من امتی اقوام شبا پو مدزما کی سقومنا چاگئی با حلال گلی زنا آگئی با حلال گلی ریخم آگئی با حلال گلی شرابنا آگئی با حلال گلی گان بجان سرودنا دا با حلال گلی صحیح بخاری کی روایت راجی دورنگی یو حدیث کی راضی حضرت نافی ہوئی زر عبداللہ نومر سرعوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرع پسول لئے آواز وارے لئے پوگوگنو باندے پوگوگنو کی گتے والکڑے نگان بجان آواز سرود آواز آخفل سول لئے داغینا پیو تربانی والا اولا آخو گوگنو کی گتے والکڑے لرے لار لار سفرے کاؤ باده وی یاد آفی آیا آواز راجی دو گانو بجانو ماوی آو وی خیو گونو کی گو تکلک اکلی بیاسی ریل لری روانو پسول لی ماتے وی آواز راجی مینا نو حضرت عبداللہ نو عمر نو گونو نا گو تکلک کرے اوی ہا کذا فال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماچے سنکارو کو دارنگی دما پیغمبر کار کرے ہو زمی او زلد نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم او دا گانو بجانو آواز واوری دو نپو گنو کی گتے ورکلے او دارا طرف نے سلی او بل طرف توالا اولا او روان شل لرے او ماتے وی امن عمر آواز راجی میں آو بیا لرے روان میں آواز راجی نا نبی علیہ السلام نگو گنو گتے ورکلے نو چتے زان تا دا پیغمبر امتی وی نو تولے دکھو گنو کی گتے لور کے دکانو بجان تاو تا سب خزیرہ خزیرہ دیرہ مزرہ ریت مینان تالا راولی ہا کزا فالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دارنگی آدیس ندی حدیث کی راجی الغنا یمبتن نفاق غنا چرا دا گانی بجانی فضلے کی منافقت ضرور نہیں سنگچی ابو سرا سبزیانی زرغنیگی نو پگانو بجانو سرا بارانو شی زمک دیو بکرا سبزیانی بوٹی زرغنشی نو گانو بجانو سرا پزرکی منافقت زرغنیگی بیا با دی ذہن نچریگی قرآن تا توجو با دی نکیگی دین تا توجو با دی نرا زمرا قرآن کسی دا خو دیرا مزا یارا یو سندر چوارن دیرا مزا کئیوئی پخوا باتا جی سندر خلق آوری دی نو لیدل قتل لو نن سبا او خدا سے سزون ترقی اکلا یعلمون ظاہر من الحیات دنیا ہاں چه سندر موری او تا گوری اوم او آج کم حالت کئی نو اغم تا خیبا قیدا پوغاو حبزا چه تا سرے سنے مکانو تلال چه دا یونی منوال تا بعد دا شرم نتلے نشو نو لیکن نا پسی او لطیب پیدا کر نو ٹیم زکر بلچا نشی او زیب زیب او نوزا خلق بولا تپس تری ابانی راگی نا پسی او تبی آیا دا سی شیر اوخ کو موبائلی چی پا بلستن کے پت الگ گوری میموری کاری اگر سے رے سو دے خبر دنی آواز پی بند کرے رے یا پا گوگونی کیا اگر چیز ور کرے رے او باقی صدا خو آسی رے پی درس ایفی مورم وارا ایفی مونہ تعالی اولی دے قرآن در سنا آپی آگا دے بے آئی سی زنا اولی یا ساتا تا ننگورا علکان ولی تبای سر مخشور داری در تاسو اولی دا بلا دنا همو دا لسمو را قیدا دا اخبار گور مخامخا لگو اخی اکری دیفا لگو دا پیشاور بورد طول اول نمبر دین درین پوزیشن دا سینس او دا آس طول جنا کئی آگر یو بکی علیت نشتا طول پیخور بورد کی یو علیت نشتا که کامیابی آسر کرے نو چار سر کرے لے جنا کو باقیدہ یو پکی علیت نشتا اخبار کے مغتا سوکی دا ہاں میدان ماد لیا چا ہاں طالبات دا حالت دے حالان کی داغی ذہن دا علکان و پزین بانسرے نم کم دے ناقی ساتو آقل او دین دی نو چا ناقی ساتو آقل او دین دا سے مقام تاور سیدل آوانا چا آقل او علمی پورا دے آغی خکت اللہ گزار کل زکر لیواتا تو نا پکرال زکر بیہایا نا پکرالے داغی اکو شکرون دو گوڑے نا کم حالت کی حال دا مور او پلار په سور دولت نه گئے اصل کې او بیا وېره دای جاتے او ګور جاتے نه کې استا بچی جاتے کرے دور په کې سوک نو چې بګر اغلې پوزیشن یې نسته اغه نور خپلې دا نور په خدا دوه درې یو په ګالک چې تراشی بود وګړه پېښور چې مرکزی دی یو په کې الک حاضر یې نه دا شما سره خبرات وکړي درته ټول جنہ کوي او را دي جایل دا حالت ته زمند الکان هاي او الکان دا چې الکان هغه خپل کار پر خوده ننګورا دا الکان دور مینه د قران سره نشتا سور مینه څنګه د زنالو د قران سره دا په پرده کې په کمرو کې ستانو کې مدرسو کې باقاعده زنانه ناشته او قران وی هغه روري دي هغه به حیا دي خوري دا هغه دیندار عالم دا او قران خوانه دا اول یو یره زمونږ دا روح دی الله سم کی نسوګ منځو دا سم نه کوي نو لازم کې منځم نه کوي هاوا منځو کی چاره ټول راز دا پلیت کارونه ګوري او پلیت کارونه په شېشره راغه مون ال نفاعم ال غنا یمتم نفاع موسی سو کوي چې دا سره د موسی قدر وي هغه ته خو قدر دا بل شي دي چې دا بل شي قدر راغې نو د قران او د موسی قدر ته لاله ستا ورو او ستا بچي چې دیندار شه او په خپل باغ سم شي خدا دا چې قران ته خو موسی خو کې دی کنه دا چې دې کې ناس وي او دا یو د دلیو نو کم سے کم بس یو صاحب ته شه هغه دې نه څه خبر دی او مې موري کار والا یو ځل د جانګیر نه راتلم نو یو ولد سره دورا سیزونو باندل ایر لس یا پینزه شرخو بو نسی ریگان او کاره پی آدغم جور کریو یو بلی دا پرزو ولیو یو بلی دا پرزو آغا پورا آغا سب ما یو دو دی اولی دکا چاگر لاس کدا رسیو نما چدا رسی نجو میں کتا سیزونو چا یو را پرزو ولیو چا بلا پرزو ولیو چا کسو چا کسو او هغه د کوشر مې ته هم داش په لګور به خواندا او ته یې زمو مسلمانې دې ته به څنګه شپولې او د قران در چې نی بغیر ته کیږي یاره ما سره تین نشتا و تعالی تین چې په ملایوي ساته م الله په دې ها او باج په دې نه نوجوانان تبو برباد شو وګوره لاګیره په ما سره یې راغلی او بلې او مشری په دې بل غالي ولې وتا چیرې دا زکا چاغه دور بدفعل لري هغه دور قبیح ناکار لري چاغه زونو ته ګوري و اجازه په کلاس هم سریا او ټولن به ځان پلیت خلق لري پلیت کارو نه کوي او هغه دواله ارت ختمه ای ها نو دې چاغه ته ګوري و دې کې مزه ده خدا شي کول په کار دي زم دغه شو دا تا بچی ته قران کله هو دلیو ها تا او تصرف هبه کلاس کې ورته شاب از سال زو ما خام رازا او چې ته پوز نه کې چې بچي ستنه جوړې ولې مخکې لاړه ها دا حالت دی سکولونو کې نن نمبر کالجونو کې چاولې جنہ کوولې خپل کار خپل کار پرې خو دې بیا یو پسې شي و من الناس مېشتری لا ول حدیثا نو دا حنبی علی السلام زکوي الغنا یمت النفا حدیث کې راځي ترمذی روایت دی نبی علی السلام وایي فی آجل امت خصف و مسخ و قذفون زما امت کبا افتو نراشی زما کبا مندل شوروشی شکرنا و رانی دل بشوروشی برنا کالی و رول بشوروشی کالی بولی گی برنا اوی یو سرید مسلمانانونا فقالا رجل من المسلمین اوی یو سرید مسلمانانونا یا رسول اللہ متا ذالک ادا بکلی دا چزمکہ کی خلق جوندے دن نکی گی دا کان باران ہو ری گی او دا خلق و شکرون مسخ کی گی دا بکلی نبی علیہ السلام و سلام و توی دا بار وقیم کلا چخکارشی اغا گان و بجان و والا لکان او اغا دمکار زنانا دا کارشی دمچور شروع کی اغا گان بجان شروع دو او ها او شرابو نامشی ننگورا خدا فلانی و نمیو لی خود فلانی و فلانی ها من ما سمانو دی سرو بزی فزی کار کاو دی خلق و زمیدارو پا پول باوتا ریڈیو بولو کیا ونی پروتو گوڑ بے کاو ها او دا که دغا باوتا لگی دلیو دا تی پولو دا رایو بو یلک نن ګلنار بیگم ډیر ښه ها سوا سندره سندره ما او ګلنار بیگم یاد غې دې خلکو ډیر مشهور و والله عالم چور ولا سو کو شو ګریر ما کی دنیا دې ترقی او خپل پد بیا ہے اپ دې پاتې شو نور ترقی والا راغلی ها چاغه داسې ترقی دې جسم ترقی شو او خپل بیا نبی علیہ الصلات والسلام وی یاد ساتي دا درې عذابونه برازي زمکه کې مندل بې کاني وري دل بې شکل رانی دل بې خو شکلا غانو بجانو والا زنانا اول کان زیاد شو الکانم بیګری هغه غان از دا کړل او ګډیږي وا پیړ بخوري او دې خوا یو خوا جنې زنانا دا بل خوا لکري بیګری او خلک دا پیسې نوري ادا سه یو بند پازا پینزه سوا او زره او سلو او دو سوا اغلم دا شرم و حیاء چه قرآن درس کی گی پاگا یو پیسه ننلی او چه بی آئے شیطان ورکا مرنند مقرآن دارنگی حدیث کی رازی نبی علیہ السلام و سلام ہوئے اضافہ لطرمتی کلا چوکی زما امت سکارنا زما امت سکارو نو شروع کی پنزل سپینا زما پومت کے پیدایشی پنزل نو حلت دیال بلا پاغیبا مصیبتو نرازی او پاغیبا قسمہ قسم عذابو نرازی یو پاغی پنزل سو کے حکم شرے یو گانو بجانو والا گانو بجان دا سندر غالے زنانا سندر غالے خیستہ بھی گری علک دادا دے حالت بھی آ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوحیت عن صوتین احمقین فاجرین نبی علیہ السلام زمنہ کرے شوی ما دو قسم آوازونو نا چاغد بیوقوف آوازونو دی نوحیت عن صوتین احمقین فاجرین دو آوازونو نا اللہ منع کرے ما چدا بچر ناورا ما کم دو آوازونو دی یو صوت عند نغمتین آواز په وخت ډول سننا کې د سندرو آواز د غان بجانو آواز عند نغمت لهو و لعب و زامیر و مزامیر شیطان یو هغه آواز یعنی یو هغه آواز چې د غان بجانو دی او دیم آواز په وخت غم او مصیبت کې هغه دا بنګ څه جوړ دا چکرا یو قربانی مصیبت راي دا غسنګ سال دی وای چي وای روکه شو مهي وای ما لا لا چي بي انا نبي عليه السلام وي زدا شي आवाज نا الله من کړي ما او يو زدا بزنا اورم او يو اغه आवाज چې د سندرو غالو بجالو دي دا دغه حديث کې راځي نبي عليه السلام وي سوتاني ملعوناني په دنیا او اخرت دو آوازون دی چپا دو آوازونو لعنت کرے شرے دو آوازونو کم دیکھے موبائل پروت دے لگا چارجر دو آوازون دی چپ دوار آوازونو پلالت کرے شوی دی دو آوازون دی دوار پلالت شوی دی یو آواز عند نغمتین پواہد گانو بجانو کے خیستا خوش آواز آواز روبا سی دنانا والک او خلق تو ګورو یا چې په لاس پټای راوې دي نبی عليه السلام وي په دې आवाज لعنت ته دنیا او آخرت کې آیو په आवाज لعنت ته چاغه په وخت غم کی وی او داسې جړاګان کی چاغه جړاګان پیغمبر منه کړیا نبی عليه السلام په منه کړیا ځکه نبی عليه السلام وي لیس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب وداد دعوت الجاهليه نبي عليه السلام دې زمانہ هر انسان چاغا ځانونه ټکي په غمونو کې هغه غریوانونه او وختو ځانو باسي غریوان ځان نشلې دیوال لا سر را بغې لکه دې ګډار باندې دا کډان شیو بل ورځي دا سي ما خپل لیدلې زما سومما زنانا با کور دردلی یو غم شیو خو زنانا با چپ داکوا خو زنانا با غم کو ترا دن نشوا لبلی زنانا سر بچم دت لکدا گدان بے بل ورزی نا برد ما خوش سر علمات گزالی ملوری او دا چگا بیکلو ایز ما گوری رکشو تباشو زم رکشو مکنه دا دین نبی علیہ السلام منع کرے را نبی علیہ السلام وی زب شفاعت نکوم دا سے انسان کاغ ناری نیو کاغ زنا نی او درم ودا بدعوت الجاہلیہ چلی والے دارنگی نبی علیہ السلام وی یمسو قوم من حاضر امہ مصبت اللہ یو قوم دن امت فی آخر زمان پاکر زمان کے پسب مسکی قررتن و خنازیر شکر دشادو گانو دخنزیرانو زمان امت کی با اللہ پا آخر زمان کے داس خلق منسوخ کی شکل بول بدل کی یا پا شکر دشادو یا پا شکر دخنزیر صحابوی قالو یا رسول اللہ اید اللہ پیغمبرا علیسا یشہدونا اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ آیا غیبت گواہی دے خبریں نکے چھ توحید بن منی اوستا پیغمبری بن منی نزکر بولا اللہ شکل مسخکے قالا نبی نبی علیہ السلام بلا بشک مواحد بہومی توحید بن منی زما پیغمبری بن منی مواحد بموی توحید بمنی بلا زما پیغمبری بمنی دین علاوہ پیغمبر پاک صحابہ توی ویسونونا روٹی بمنسی ویحجونا حجون بمکی ویسلونا منزون بمکی سرد آگئی نا یواز زما پیغمبری نو توحید بمنی زما پیغمبری بمنی نبی علیہ السلام دیدوانا علاوہ منزن بمکے حجن بمکے او بل حروج بمنسی کیل فما بالو ہم یا رسول اللہ صحابہ رسول اللہ علیہ وسلم چدا با کم خلی کی بیا دا با کم خلی کی دیر بس ادا بس ملاوی گی قالا نبی علیہ السلام اتخذ المعادف والقینات دارا را الکانو زنانا دگانو بجانو والا چھ دگانو بجانو والا دور وی او دگانو بجانو والا عادت شوقی انسان وی نو دا غلب اللہ دا حالت جوڑے منزو نبا کئی قرآن نبا ہوئی روجی بنیسی توحید بمنی رسالت بمنی خواہی کی بدا دگانو بجانو مرضیات وی گانو بجانو باوری دگانو بجانو شوقی بوی د فلمونو شوقی بوی نو اللہ با تشکر دس شکل لئی نشادو دخنزر دشادو دخنزر شکل با تی بیا اللہ جو لئی یاد ساتا چھ داس شکل تی اللہ جو لئی نوری رضانہ داس شکل جو لئی دارنگی حدیث کے راجی دے ترمیزی روایت دے نبی علیہ السلام ہوئی نبی علیہ السلام ہوئی حکار بشی دگانو بجانو والا خلق چھ دا سرو دو گانو بجانی شوکی چنکی اولکان او شرابو نامشی او لانتوی آخر دا دی امت پاول دا دی امت پا خلقو بانده دا دی امت دا رستنے خلقا دا دی امت پاولانو خلقو با لانتان لی چه صحابہ دغسیو انبیاء دغسیو گناہو نک داغی عیبونو با خلقو تا نقصان نو بخکارا کئے دا دی امت آخرانے خلق با دا دی امت پاولانو خلقو لانتان لی داغی نقصان نو بخلقو تا خکارا کئے یو شرابو نبا آمشی زمادو امت دعا او درین دگانو بجانو دور با آمشی رکھنن سوا دگانو بجانو دور آمشی رے جماعت کی وولاری رنگ با پیدا یہ دنگا دنگا دنگا دنگا ٹول جماعت پانی مزگر ورد کی وزا نمت یہ دبلا واسو واسو ورکنا حضرت آوازا سے فن ورکے نبی علیہ السلام ہوئی چھ دگانو بجانو دستور آمشی شرابو نامشی یاد ساتے فرتقیبو اندزالکا ریحن حمراء نبی علیہ السلام انتظار کوئی پداوہ کے تاسو دسری سلو پتاسو بسری سلی راجی پتاسو بسری سلی ابو نراجی اسری سلی را لے کرا را لے تاسو نبی نے ارد نجزین سر سلاب دے یا دوینو یا سر وور دے یا پٹرولو پم چاوتا کرے کراچے اٹھولو تباو برباد سوا یا گارو تاور ورتا کی یا یوزے تاور ورتا کی نصر سیلاب دے اسرے لمبی ریاضے روانی ری فرتقیبو اندزالکا ریحن حمراء انتظار کوئی تاسو پداوہ کے دسری سلو خوله غوا کن حریان حمرا سری سری او پسری سلو نخلاسه کی حضرت وی زلزلتا و خصفا و مسخا و قذفا زلزلی و بیبانی شورو شی زمکه کی مندل بشورو شی نکار و باران بشورو شی شکر و رانی دل بشورو شی او عذابون بدا اللہ دا سرازی و آتن تتطابعین او دا اللہ عذابون بدا دا سراروانوی یو بل پسی لکه یو زور حار دے اغا وشلیگی دا غی اغا حچکما ها کلی دا اغا وشلیگی او دا غی اغا دانی دا اغا جدا جدا لارشی دا سبا مختلف طریقی عذابون راجعن نو سنگا عذاب دی بجلی نشتا بے حیائی دا بدمنی دا منگائی دا ڈاکی دی قتل عام دے قتل ار یو سیر دا عذاب اٹھیں پٹھیں بانے راجی ار سوور اغرس دے رہے سرس سلابون روان دی سری سلی دی زلزلے کلا کلا بکی لارا جی سلابون چپو بکی کلا کلا لارا شی دا تول عذابون نیدی پیغمبر وی فرتقیبو اندزالکا ریحن حمرا زلزلتا و خصفا و قذفا و مزخا شکل بورانی گی دا تول عذابون نن متوجی دی منتا خونن من دینا کلا فیدا آسلو من دا اللہ دن نرشویو نبی علیہ السلام وی ما تعالی حکم کرے چکم دو ڈول سرنا او دا گانو بجانو چکم اسباب دے دامات کا نبی علیہ السلام وی جو تدان تا دا پیغمبر امتی وی ولی اغا شید نل لے کے چا پاغی خلق گمراہ کی گیا و پاغی خلق تباہ و برباد شا دا گانو بجانو اسباب ساتل گانو بجانو سر منکول دا سبب دا عذاب دنیا کی گردی سبب دا عذاب دنیا کی دیکھ انسان نے دن ختمی گی بیا جس نے بی دینی راجی گورا قرآن ہوئی چھ سوگ دی شوکی دے لیوز اللہ عن سبیل اللہ نو دیبا اولی زماد دننا دیبا گمرا کی گی زماد کتاب نو گورا ہم مجمر طول دو طلباء دو علماء دا ہا دیکھ سکے چھے کینی امی دیکھ سکے چاہے کینی آگا کالی جی اسکولی آگا سکے حالت اندارہ سے دے بیا مگورا او در حالت اندر بے حیائی مگورا او در حیائی مگورا بیا دے لویا وجل آرہ چھر بے حیائی سر خلق مخدے ومن الناس میشتری خوپلار نمالک یرا لکھ دے خیر دے نو مور ویزا خیر دے نانا خیر پریدا الک منا کر بے حیائینا غلط خلقو تے مپریدا غلط زیکی مپریدا غلط سیزونو لمپریدا موبائل تے والا خصوصا دے کیمری موبائل خو بالکل نوجوان سلم مپریدا دادا چکی موبائل عقل حیرانی گی دے انسان وَمِنَ النَّاسِ مَيَشْتَرِنَا وَلَا دِیسَ بَعْدِ لَقَلْقُنَا سُوْدِ چاہو خوئے ٹھنگ تکور سامان دو سرود ٹی وی سیار بو کا لگے دلے کمپیوٹر ڈش بو کا لگے دلے ودا قرآن خویو خواہے تا قتل نہ روا دی آگے بانے پیسے اور قول نہ روا دی آگے تا کنات سیدل اپاغی وقت لگول حرام و نار از دی سور گناہو نری کدا میں شروع کرو دادش پیتون ہم پاہوا دی دا گان بجانو ٹی وی سیار ڈش تناستا دش پیتو یاد اویاد نقصان دو سر انسان مخیگی بیا ومن الناس ما یشتری ہو منگ داستنو شو ختم ہو رہنو آر مریم دا غزور راجین ومن الناس ما یشتری لا ولا دیس باجے دا خلق ناسو دی چکو خیر تن تکور سامان دا سرو دا دیر پارا لیوز اللہ عن سبیل اللہ سوار خلق دا اللہ دا دننا دا اللہ دا کتاب نا یا سامان دا سرو دا شبہات شرکیہ دا والحدیث دام ہوئے نیر پارا چوال خلق دا اللہ دی کتاب نا ننگورا دو علماء دو طلباء سر اول دا دغا خلق دشمنی رازی اگر دو قرآن دا دن نسا خبرو پدا اگر بے آیا جائے کہ لوی شوی او اگر ہو دو قرآن لنو را گلے نو چلو گو اندی بر سر اقتدار زی پو دشو نا اول دو ملاو دو طالب پسربانی خپاو لگل دی اگر دو قرآن سپتاوا اگر تا دین سپتاوا اگر تا دا عالم و دا طالب العلم سپتاوا جدا اولوی شان دے و دا اللہ پا دربار کے دا طالب العلم دا قرآن و دا عالم دے لوی شان دے دور شان دے چا دریابون ویخ کے اولا اغمیان دعا والی برپ آوا کے اولا مارغان دعا والی دا دی خلقوں نوالی حالی از اللہ سبیل اللہ آتش پزینا آتش و شرابونا کنجری او بیحائی لیوز اللہ سبیل اللہ او خیر بے با مرا آسی بغرے ہویا او مشت ابیاس ہوئی ویدی که خیر آسی لگا لگا پیدا کی گی سری گی دا چسکی ہوئی لیوز اللہ سبیل اللہ دا چسکی آسی روا دن پریدا لیوز اللہ سبیل اللہ دے پارا سوال خالق دا اللہ دے دننا او که بیان کہنے ویدا دے ولی ہوگا مکو خالق بیحائی خدے ریوز اللہ عن سبیل اللہ دیر پارا شوار خلق دا اللہ دا دن دا اللہ دی کتاب نا بغیر علم بی دلیلہ دلیلو سرنو دا گالو بجالو آتا تو دا بیہائے او نسی دی دین را توکے اگورا اکثر دا خلق توکے کئی اگورا گیری والا سرے بھی نی علکا ایو تو گوی دا بگیر آسی دی آدکا ماں ہو کلین شو کرے رہے نو دی کلین شو والا تا دی گیری والا دا بیا حاضر بدکاری او خان دی اگر ویت تا خدا ہو دوا دی پورا ٹوکیو مسخرے کئے دلویا وجہ دی بیدی نئی دارا چی دندار و دن پورا بیا ٹوکے کئے دا کسان دی پارا زاد اس پر ان کے کلا چلستے ہی پربانی زمن گیا تنا اے وقت دا رفت رو کردنو زیو زیت علالم سکار دا غالب دې بے غیرت او ټول مرده بے حیا توپ کار کرے بے حیا اوسم بے حیا دې صفته لګي انتها د لږ څور بے حیا نه راکې دا غو خبره دا شوکړه حای طالبانو موله یاندا چې مې تا د موله او د طالب صفته وې مې ته عمر ما ته مې پته چې ته سکے خدا مې ها لږه دور دور میرا کار ته بیا وایدا او ته خبر شو مې نه ها خبره دې غلطه وکړه وإذا تطلع عليه آياتنا والله مستكبرا كلا تلسيجي فضيباني زمانگايا تلا اغرزده اغورا اول والله اغرزده مستكبرا زان غرده انكي اعراض كو انكي تدننا ويا كتبوه نده او ردره دين لرا دا سي گرزي لكتبوه دا سنه دا قرآن و دن و رفو غبون و راغله نده کان نبی او زنه و اقرا ويا كتبوه فضار و غبون دا كتبون دواله زیر ورکانتا پا عذاب دنناک و عذاب دنناک بدل ملاوی گی او گانو بجانو والا او دشوی سیار غلط سیزنو کتنو والا او زیر بیسکا کسان چی ایمان رو رو ایمان رو رو چی گانو بجانو و ملکی گما پا گانو بے حیبانی و رد کما پا دیمان رو رو او عملی اکنی مطابق دو سنتو دلا جنتو نبید نعمتونو ہمیشہ بھئی پائے گی دا اللہ وزر رشتہ او دا اللہ دے زورور حکمت وارا عدل پیدا کری اللہ اسماؤن نبیستنو چنوینی تاسو آگے لگا او اسی لی پزمک کی رواز یہ اگرنا چونو کو جی پتاسو او خارق دی زمک کی ہر قسم زندہ سر او راورو مند برنو بو نسر خونو منگا پریبانی ہر قسم جوڑے اتنا عزت مندنا حدیث کے راجیب چه اللہ با در قیامت پورز پخفر طرز با لی قرآن وی ہاں پخفر طرز با اللہ قرآن وی وارا خلق چه چا در گان بجانو اخترگو گنو شوی دی او گان چاو ری دلوی نو ارا خلق با در اللہ در اوریدو در قرآن نا محروم پاتیش اللہ با ری تازمہ کتاب نو ری دلی تا پی نور چیزو ناو ری دل سنگ با گان بجانو اگا سیز با در فکر گنو کی وار کریو آغا پر چوبیس گھنٹے اور رہتا نندا اور دا اللہ تو خدی او کتاب دا اللہ سب سور مزہ کہ نو آگا گانو بجانو خلق بتی محروم ہی اگئی بناوری اج وہ بوڑھی ہو بل چدا سری اور بھی فائدہ مند کی ہاں خلق السماوات ھذا خلق اللہ دا پیدائش دا اللہ دے مطالبہ دا مشرک نہ کہے دلیل او خوئی ما تاس پیدا کریا کسان چه پیدا اللہ ندی بلکہ ظالمان پو گمراہی کارگی او دلیل نقلی دو لقمان حکیم سیبنا تاکی پیدا کرے من لقمان او برکرے ما لقمان حکیم سیب تا پویا پا دن باندی اقل مندی میں ورکرے وا چه شکریہ دا کا خاص پاو دا اللہ او چاچی شکریہ دا اکلا بشکا فیضل شکری دا پاو دا خفل زان دا او چاچی کو ورکو بشک اللہ بے پروازی حمیل ستائل شریف لقمان سے پیغمبرو او قدا نیک ولیو اکثر علماء فضیری چدائی او نیک بندو نیک بندو دیر قابل و خیارو ہا او دے پر زمانی دا داود علیہ السلام سرخوا کے تیر شئے ہو دیر پخانے ہو دا داود علیہ السلام زمانی سرخ تیر شئے ہو او دو نصب پلیا سرا حبشیو دے غلامو دا مالک سرا دا مالک ورطوئی ورشد بازان نغوخ رولا نو زلو او جبی رولا وی خق و خرم نو زلو او جبی رولا پس بالی او تبیاوی ورسا چه یرا نن ناکار غخر اولا بیکار غخر نو بیای پس بالا اغزنو او جبر اولا بالک نیتا پوس کئی چه یرا مادل ویلی خق و خر اولا هم زلو او جبر اولا او جب مادل ویلی بیکار اولا هم زلو اولا دور او خیار دور آتر مندو وی سیبا داولی وی دا ذکر چه دادوالا چه خشی کنا زبان او زنا دا دی نبل دنیا کے بل خشی نشت ارچانا بزاریگی او چه دادوالا کل غلط شو زبان او زنا دا دی نبل ناکار شی دنیا کی نشتا دور او خیارو نو ها غلامو کو او خیار سو رو یاد کچی وی لکمانی آکی پل بچیتا او حالان کرو پندر کا پل بچیتا یا بنیو او بچیا او بچیا لا تشرک باللہ مگر حلال کو دا اللہ سر یوشی لنبے وسیعت پلار بچی تا پسکی چھ شرک بنے گے ہاں ان شرکا بشک شرک ظلم دے لی وسیر الانسان دائی خالی لائی بیا ما وسیعت کر انسان تا فمور اپلار بیا رسلا چھ پورتا کرے او دنرا مور دو حملتو پورتا کرے او دنرا مور دو پتکلیم سر تکلیف نام او د تینا پر کول نو د بیامن په دوه کالو کې چې شکریا دا کزما او د مور خپل خاص باندې دې واپس کړو بیا بیان د لقمان حکیم سے شروع شو کړه کړه کړه کې تو کوشش کړه دواړه ا پتا باندې جا حدا کا کوشش کړه دواړه په دې چې شربه دا چې شرب کما سلام برحدا او چې دا کما سره آغا چې دې تعال پالا پاره باندې پویا نو فلا تطعو ما رضا سی مورو پلار با نمانی بیا بیاو رضا سی مورو پلار نمانی مخیم دا سی یو آیات تیرسی سورتی عنکبوت کی فلا تطعو ما و صاحبو با بی دنیا معروفا تو دن کی بین مانی خوا چه تا دو من نمانا کئی تا دو قرآن نمانا کئی جدا ماورا و قرآن نمزنو فلا تطعو ما خود دنیا فکر انکی بے بیان مانی لیکا پلا دے دے مور دے دا و صاحب و مات دنیا معروفا او ملگتیا کہو دے دوارو سرا تو دنیا فکر انکی معروفا خود دنیا کار دے خود دنیا پلین دین کے اسرا خچا لے گا پلا دے دے مور دے دا وقت بے سبیل مننا بے لیا او تابیشا دلار دا اچا چدا گردی دے ماتا اگر چاپ رس روان چاہ چھ زمال آر پس روان دے سمی لیا مرجو کو بیا خاص ماتا واپس کے درست تاسو دی خبر بکم تاسو آج تاسو کم کار کو دنیا کی یا بو نیا او بچو گوٹی زمان شب تک دو وجہ نہ ہوتا ہوئی انا دشکر آمل کچرتوی پاندازی ردانی دوری خردل اوری رشید آمل بیا پکٹا کے یا بڑا آسمان یا قطع ذلقے کی رات لگو ان کی پاہے بانے اللہ پہ خبر دے عرض ہے کچی دا مواج ازما دا آمننا اللہ پہ خبر دے کرنا نا سجد کری دی اللہ پہ خبر دے ان اللہ لطیف خبیر بشک اللہ خبردار دے بارد بینوں خبردار دے یا بنیا او بچر بوٹیا اقیم الصلاة پابندی کوا دمانزو پلار بچی تا ہوئی نسی تا ہوئی بچی مونس کوا اخفل مونن کی نزید بس ہوئی اخفل پابند نلے نزید بس ہوئی اخفل گیرا پریت پلے غالے ہوئی نزید بس ہوئی جی گیرا پریت اولو خواہلہ پکایا یہ زان برابر کی تاکہ مصلا پابندی کوا دمانزو وامر من معروف حکم کوا پنے کو باندے یو پلار جی تا ویلو بچیا مونکے ویاب اتج مونکے وی بچیا دو خونو کم تکواو انہیں ماں کسا چل لے خجوار یہ بید ایماندار بچے وی ابو دا تا کې چل لے بوله مونږ کې ما ته موږ کا دا لا گویا او ماشوم دور هو ورکه ګوره ما ته استاد دا خبره کړې نه خې وی کنه وا امر بالمعروف حکم کوا په نیکو باندې ونا المنکر او من کوا خلق د ناروا او نام او خلق د ناروا او لو ناروا به حیاي نه وا چې دا خلق ټول سنت الله سے بے حیا نه کوي او ته خدا په لو مسلمان جو دا کوي مال بار ته به مال زما کار کوي موږ ستاون کوي تاون په ځلا تباشوي ونا المنکر من کوا خلق د ناروا او نام ما ته سونه جو نو غسي غسي کړه زو خدا پروانه ساتم ټول دنیا دی غصه شي خو ته زما رب زما له خوشاله شي فليتک تعلو فلات مریضت ولیتک تروا ولنام بذابو منوال چې یو انسان د بهای ته توبه باسه شنو داخله را واصبر را ما سب حکم رد منکر کې نو ګوره رد بد خلق نو واصبر دیر با کنزل دب با کے گئے دیر سنہ خبر دے راشم مرد ایک کمہ مزدہ وَسْبِرَ عَلَى مَا صَابَتْ صَبَرْ كَوَا پَا تَقْلِفُونَ مَانِ چَرَسِی گِتَا تَا پَاگِ صَبَرْ كَوَا اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَلْمِ نُمُورَ یقیناً دارے پوخو کارونا پوخ کار دارے چھتا تا خلق رب با دوئی او تا پاگے با نسکے وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ها جوړ بوزي ګډ کړې تکبر آسم دا ها لکه ته یا خلتم دا تیرې دا بازي دا خلتم باندې روح کلی داسه اجه دا طالبین دا ته وی چې ته ها دا ذکری بیا حد کل الناس رئیس ملک نه پکې ته طالبان ها ولا تصير حد کل الناس بلډ نه راځو ولا تصير خدك للناس وخرتم انا پتا خو نه راځي ولا تصير خدك للناس او مالوا انګه خپل خلق ته ماخ مخبط رشتي نه وردا ورګو بناره وتا او مگر لا فرمګه کی مرهم بس مست نیچر والی ته وشه تلسه وجدي راسه ارا مشد قران دشمن هغه دې چاغه اکثر بهایا او پلیتی بچ آغا پلیتی کلا داد قرآن ما بڑی فرض نگه کد علی رولی دا چو سورا بے حیاء نو دورا بی دینا ہاں او نا فرمائے چو سورا حیاء داری نو دورا دین داری داما تجربہ کرے گا یو کل صف مخالف ہو نرے قرآن زمان دی طلباو ما سر ایرے مارا دی معلومات چانگین کا ہو ما دورا کشی دی خبری ناگا چا خاص کسانو ما معلومات دی کو ایلوستا دی بس او دا سموائے بس ایو خود قدیر دا غوازین مخی مخی روی رکا موائی استاجی دا کنی یارا پتاکا داکا داکا سی ولا میں استاجی دا غوائی چھا دیکھی ہوئی بیا ولا تب جید لازم مرحام مگر دا پر مکہ کی مس مس تا پر مکہ کی مس مس مگر دا یارا ان اللہ بیشک اللہ منہ نکی دا حریو چل باز مختار حیل باز غدار فخور فخرناک سر وقصی بھی مشکا درمیان روی کوا پقپل تک کے پا ارسز کی درمیان چلے گا خوراک کے سفر کے علم کے راجنن توڑش پشو گیر کے و سبا بیا توڑش پروتن بیاسا پیدا را واؤذل من سو دیکھ خطک آواز پل لے بے شکر دے ناکارا پاوازنو کے خامخ آواز دخار دے دخار گن دے آرے گا مو دا جی آواز مکوا نلا سی آواز کوا مطابق دو سنتو آواز کوا مخی وار ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل ارجعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه لله وهو مسلم فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجع فننبئ بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور يوم قليلا ثم نضطروا إلى أعداد قليل ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجر الأقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعضكم إلا كنفس واحد إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الله في الليل وسخر الشمس والقمر كل يدي إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا خشي الموت كفر لله الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البحر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختان كفر يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والدنا ولده ولا مولود وجازنا والدي شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم إلا الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تزداد وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه زينة والدلائل الأصلية إثبات التوحيد باري أو زجر مشركتا في استدلال باطل باني آتا سنو نی بشک اللہ کار کے لگے اولی تاوز پالا آسو چھ پاسمانو کی دیو آچ بلمو کی اپر اکڑی دی پتا سو بانے نیمتو نقفل وکارا و باطن تفریقہ مکو واجبانیکم نعمو ظاہرتم و باطنہ اپر اکڑی دی خوار اکڑی پتا سو نیمتو نقفل وکارا و پرتو ظاہرہ دو دنیا نعمتونا و بادنا پر داخل نعمتونا بعد اید اخال کو نازو دیو چاہا جگرہ کی فی اللہ فدیم دا اللہ کی بیدہ دلیلہ بیدہ ایداد او بیدہ کتاب روشننا دلیل آتلی وحید و نقلی و سرنی و جگرہ کی کلا چودلی شدیتا تابع شدائی کتاب چدا لیکلے اللہ وائد ای منگا تابداری کودا چھ مندلی منگ آئیبان قرم شران آگت شیطان را بلی دیلر ومن يسلم ومن يخلص اواچا چه خالص کا فرزان اللہ تا وجهو ازال قل وجهو عملو ومن يخلص عملو الاللہ اواچا چه خالص کا عمل قل اللہ تا اعلان کی ویرے متبید سنت موحد تاکی دمان گلو لگولا پاگاری مضبوط باندے خاص اللہ تری واپس کے دل انجام دکارنو من کفرا چاچ کفر کو نقمجنی کی تالر آکو فردار خاص منتا دل واپس کے دو دے خبر بکو دے لگا پاکارو جو دے کم عمل کئی شکا اللہ پوئے دے پا مرازنو کسنو باندے فیدب اور کم دے لگا لگا بیا بڑا کا کم دے لگا عذاب سختا آکو تپو سکے دے نا چا پیدا کری اس ماؤن نوزمہ کے دلائل وخام غاوائی بدی اللہ و آلال دامدن دی اللہ بلکی زیادہ دینا نپوئی گی نفر شرف تصرف خاص اللہ لے احتیاب دا اصلے چھ پاسمان نوکی دی ازمکو کی نشک اللہ لے بے پروہ استائلے شی کچھ ارتشیا چھ پزمک گیری ونی تا قلمونشی او دریابون یا مدو سی گال داری شی پزاغینا او دریابون نور شی نخلا ما نفیدہ تا ختم بنشی اخلاص بنشی صفات و علوم دا اللہ دور دا اللہ جوی صفات و علوم دا غلی پر خود دے مخلوق پس روانی دایات مخی مند دے وزاد کرے صورت کاف اخیر کے بیشک اللہ زور و روی مطوالا دے ندے پیدای ستاسو ندی پوتا کے دل ستاسو مگر پشاند سایو سایو نفس یو ان اللہ بیشک اللہ اوری دن کے رے پویا دے اوری دن کے پویا سمین اوری دن کے بسیر لی دن کے آیاتن گوری بشک اللہ یلی جل دیل فی النہار دلنکی شپیر پورس کے او دلنکی رضی اللہ پشپا کے سمانا سیصد شپیر رس کے دلنکی او سیصد رضی اغا پشپا کے دلنکی وسقر شمس والقمر کار کے لگولی نورس پونگ میں آواری اور روان دے اغا نیٹے مقرر پر دنیا کے یا جمعی اولی کے بشک اللہ پاکات کوئی دازو خبردار دے علا امرو ذالک خبروں دارنگی را یا ذالکا دا بیان دیر پارا دے ذالک البیان چھ بشک اللہ هو الحق دا اللہ دے رشتنی دا اللہ بلنا دا رشتنی دا لہو دعوت الحق فمازا بعد الحق اللہ الظلال لین اللہ هو الحق وانما دون من دون الباطل اواغا چھ دیرا مدنکی بیدا لانا دار بیکارا بشک اللہ ریو چطلوی ذات بیا دلیل آت نگوری بیشکا کشتے بوزی پا دریاب کے روان دریاب کے پنیمت دا اللہ دیر پارا چخیتا ستا دلائل اخفل دا جوالی یکنن پدی کی ساج مشاہ نغیر پارا دیو کلک شکور تابدار دا اللہ او کلا چپر کرے لگا موجن چپے کزل علی پشان د صاحبان پشان د ور یدی اغلولو چپی راشی لکه پشان د ور یزو او لچدو وی اللہ تا چه خالص که انکی اللہ تا دین دی عبادت فلما نجاهم ارکلا چه اخلاص که دی لگا الالبر دی اوچتا اوچتا اخلاص که نفمنو مقتصد بعد داغین مواحد مومن شیم سمرتن دی بحل علوم دا مقتصد بارا کر اے مواحدن بعد داغین مواحد شی دریاب کی کشتی گمن جور کیاو کشتی اخلاص جی بس دی چه اخلاص شی نکشتینا نو لارشی مومن موائد شی لکا حضرت اکرمہ منہم مقتصد منہم موائد مومن او انکار نکی پایتون زمنگا مگر ہر یو خطار بلوزا کفون منکر دالا دی کتاب وستزید من دنیا اے خلقو ویرگی رقبل ربنا ویرگی یوم داری رزنا ردنا خلق یر نکی نا عذاب داری رزنا چه بده بول نیکی پلار ده خل زوینا پلار ده زوینا بده نیکی ولا مولودون مخیم تیر شو و تقو یوم اللہ تزی نفسن عن نفسن شیعات وضاحت گئی لا یزی والدن عن ولدیم بده بول نیکی پلار ده خل زوینا پلار ده زوینا بده کی رینی شی ولا مولودن هو جازن عن والدین او نو زوی چدا زوی با جازن بدلکی دونکے دقل پلانا شیم بزرے پلان زوی نا زوی دا پلانا بدلکی گی نا ہاں شیم بزرے بیشک دا اللہ وادر اشیارا چھنے بدلکی گی فلا کبدلکی دے نو ابراہیم علیہ السلام با دا پلانا پلانا نا نا نا آر یو مقبل حساب بانی ادری دوکنی گی تاثر را جند دنیا دو دنیا پا جند سے با دوکن شے ولا يغرنكم بالله الغرور او دوکن کی تاثر را فالا دوکا باز بیمانا شیطان دیر دوکا بازے سلے دوکا کئے ان اللہ اندو المسا بشک اللہ نفد شرف العلم پدی آیت کے بشک اللہ دس علم در قیامت دیر اور علی کی باران او پوئی کی پاس بانے چپ رحمنو کی پوئی کی پاغ اور نطفا پاغ ساس کی در نطفے چپ رحمنو دمیندو کی دی او بچی خودے بسو پوئیگم اشرا ساون بانے بچے معلومی نہیں کرنا وازہ پر نطفہ پوئشا پر نطفہ بانے پوئی دیشی سوکو چار اساس کے لانے چھے دینا و موزہ کر کی گئو کمونس ویعلمو ما فی لرام پوئی پاگا نطفہ چھ پر احیمون کی ری آنے پوئی گئو نب چھ سبا کی سبا یو نب اس نے پوئی گئو سبا سبا سکو منگلن سبا سے پتہ لگی ہاں وما تدری نفسن بیعیازن تموتا او نکویگی او نمچ فکم او نکو یو انسان ملیگی پتہ نشتا یونس نومانی سے اللہ دی معافرت نصیب کی آگت اصف پتوا چیزو پا ملی کی زماوہ دو دنیا را رحلت کی آگا جیلے در تقریر پا طریقہ باندی لار او آگا جیلے در روح مقرر ہو اللہ دی معافرت نصیب ار انسان دار چلے بے شکا اللہ پو دے خبردار حدیث کی راجی چالا د کم انسان له روح یوځه کې اخلي نو حاجت هغه دې ته پیدا کی هغه دې بوزي حاجت پر روح ته واخلي منصور ابن عباسی منصور عباسی چې کله هغه بادشاہ او بادشاہي مستقل شو خو ولي دو هغه چې ملک الموت راغلې او داسې ماته وکړه پنځه ماته داسې ولي ولا پنځه پنځه کوته هیبت اورسته دې علماء دا جمع کرو شدی تعبیر باسی پاو علماء کی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہم چاورتوی تعبیر دارے شستا دنیا کی پینزہ کالا دی چاورتوی ستا دنیا کی پینزہ میاشتی دی چاوی پینزہ دی چاوی پینزہ آفتی دی پریشان دی آغا ہاں تول جو جوابو نو کرو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ فی افقہ الناس فی زمانی لاغنا چاہتا پوسکو بادشاہو تو اس طرح رائے دا ویزا ما رائے دا در طول رائے نا بدل را وی افسنگا وی قانون دارے ندی پنز رزی دی ندی پنز کال دی ندی پنز آفتی دی ندی پنز میاشتی دی ستا بادشاہی مستقل شوی دا تا اللہ اگر پنزسی زونہ خیئے اصنه چه بادشاهی دی کامل شوا چه ده پده پینزو که نقصان گوی ده نو نشی که زخو پویی کما زخواکم زخواکم تا تا اللہ اگر پینزو سیزو نا یاده چه صورت لقمان پا آخری آیات کے ذکر دی چه بادشاهی خو گره پده پینزو سیزو نو که گره نقصانو نسا ده پده که کارو نسا ده داستا ده بادشاهی سر ده تعلق نشتا اصنه چه وی قیامت با بہت کال فصلہ جی اسو وی نچ سا پلانې و دې وخت مليږي نه بادشاہي ځاله بادشاہي کوا خو په دې پینځو سيزونو کې کار ملرا بادشاہ ری خوشاله شو و تا مال خسته تعبیر وکم ان الله بشک الله د سلم د قیامت دی یو د قیامت علم لر پیغمبر سره شتا او نو یو ولي او فرشته سره شتا په نظر کې او دې هم رالي کی باران چې باران بکره کې دې پسم چاته نشتا الله دې سره رولرا ګرمي ده بجلی نشته الله په دغه معنی باران وکا چې کله کې پته نه لګي درې ويا لمو ما فل رام پوي پان اتپا چې پره مونږي استاد نو تفینا تا ته پته نشته چې مالا با الله مو ذکر راکړي دې نو کمال با مونث راکړي درې او سرور ما تدري نفس ما ذا تکسب ودا نپويو نو چې سبا کې سبا چه سبا کی سبا چه زبا سبا سکو ما پتا خونشتا کنا منتا چه سبا با مر گئو که سبا با جوندوی او پینزم وما تبری نفسن بی اید انتا موتا نپوئیو نفس پکم از مکم دیم لیگی دا پینز سیزونا ها اللہ پا دے خبر دے ان اللہ بشکا اللہ پا دے خبیر خبردار دے سورت کی عدل سلاسا او تائید دا مخ کی سورت دا پارو شر میں انتا تفریر بلکہ پینزیش بلس بجے بزو شروع کوم نکو دا جمعی رضا ہاں دیرا وقفہ نکو پکارو چو منگ لگے کئی ہوگا لس بجے بزو شروع کوم پینزیش منتا